ai đang mang một màu nào ai đang cha cha cha cha lắc mơ dân đâu ai đang mang một màu nào ai đang cha cha cha mà me gusta el son corrido y el lumbago son montuno como ese no hay ninguno ese sí que es divertido ya los pollos no bailan mango ahora bailan cha cha cha ya los pollos no bailan mango ahora bailan cha cha cha mucho más me gusta el son el nombrado cha cha cha porque se va